Od 79 900 zł. Nie ma co czekać. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Zapraszamy do salonu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa ustalanie trybu, w jakim Paweł Szopa zostanie przekazany z Dominikany do Polski. Szybsza będzie deportacja. Czas odejść od zmiany czasu. PSL zamierza wykorzystać do tego polską prezydencję w Unii Europejskiej. Artyści dla Powodzian. Po południu na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie koncert charytatywny. Strony polska i dominikańska są w kontakcie w sprawie dalszych kroków wobec Pawła Szopy. Twórca i właściciel marki odzieżowej Ready Sped został namierzony przez polską policję w Dominikanie i został zatrzymany wczoraj przez miejscowe organy ścigania. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że trwa ustalanie trybu, w jakim Paweł Szopa zostanie przekazany do Polski. Pierwsza procedura to jest procedura ekstradycyjna, ponieważ pan Paweł S. został zatrzymany na podstawie międzynarodowego listu gończego, który inicjuje procedurę poszukiwawczą, a w konsekwencji procedurę ekstradycyjną, ale możliwe jest również w tym przypadku zastosowanie procedury deportacyjnej, która jest znacznie sprawniejsza, zajmuje mniej czasu. Paweł Szopa był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. On i były prezes RARS, który jest teraz w londyńskim areszcie, mieli dopuścić się m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Ludowcy zamierzają wykorzystać polską prezydencję w Unii Europejskiej, by odejść od zmiany czasu. Dziś w nocy przechodzimy na czasy zimowe. Wskazówki zegara trzeba będzie przesunąć z trzeciej na drugą. Czas skończyć z tą niemocą w Unii Europejskiej, mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL-u. Na pytanie, który czas letni czy zimowy powinien w Unii obowiązywać, odpowiada, że jest to kwestia do skonsultowania. Jesteśmy zdolni do tego, aby jako polska prezydencja na poziomie Rady Unii Europejskiej te konsultacje rozpocząć, prowadzić i zakończyć sukcesem. Komisja Europejska w 2021 roku zlecała jednak państwom członkowskim Unii Europejskiej kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez kolejne 5 lat. Pozostaje nam cieszyć się, że będziemy sobotę na niedzielę spać godzinę dłużej. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Według europosła PiSu Jacka Ozdoby najpierw powinni wypowiedzieć się eksperci, a dopiero potem powinny zapadać decyzje polityczne. Ocena lekarzy, czy taka zmiana godziny jest zdrowa. Zmianę czasów wprowadzono w Europie w ubiegłym wieku. Uzasadniano ją wówczas oszczędnością energii. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie odpowiadajcie na izraelski atak na Iran, to apel brytyjskiego premiera. W nocy Izrael uderzył na irańskie cele wojskowe, zginęły 2 osoby. Eskalacja nie służy nikomu, stwierdził brytyjski premier Keir Starmer. Musimy postawić sprawę jasno. Izrael ma prawo, by się bronić. Apelujemy cały czas do wszystkich stron, by zachowały umiar. Dlatego mówię zdecydowanie, Iran nie powinien odpowiadać. Stosunki między Izraelem i Iranem stały się napięte po tym, jak Tel Awiw zaatakował placówkę dyplomatyczną Iranu w Damaszku, zabijając członków Strażników Rewolucji Islamskiej i 2 cywilów. W Tatrach piękna polska jesień. Przewodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że w wyższych partiach gór jest o wiele zimniej, a na szczytach leży już śnieg. Jak przygotować się na pierwsze wędrówki? O tym Tomasz Zając, przewodnik TPN-u. Przygotujmy się, że miejscami może być błotniście, może występować jakiś niewielki lód, może być ślisko. Oczywiście tutaj nie trzeba jakiegoś strasznego sprzętu, natomiast zawsze należy zachować ostrożność. W ciągu dnia robi się ciepło, przyjemnie, natomiast o poranku, jak wychodzimy, warto mieć już cieplejszą kurtkę, czasem nawet kalesony, czapkę, rękawiczki oczywiście obowiązkowo. Warto do picia zabrać ciepłą herbatę oprócz wody. Na zacienionych zboczach gór szlaki pokryte są lodem. I jeszcze ciekawostka z Tatr. Bóbr, który zadomowił się w Morskim Oku, jest nadal aktywny i powiększa swoje żeremie w okolicy Dwoistej Siklawy. Szykuje się do zimy. Największe gwiazdy polskiej muzyki zagrają dziś dla Powodzian na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. W koncert Nadzieja Razem dla Was zaangażowały się największe publiczne i prywatne stacje radiowe. Jednym z wykonawców będzie Bowska, artystka, która gościła w Trójce, mówiła o swoich odczuciach związanych z projektem.

Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 13. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu. Anna Regulska realizuje program przy Myśliwieckiej, a w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Aleksandra Dobieszewska, Maciej Mucha, Krzysztof Przybyła i Katarzyna Borowiecka. No właśnie, prosto z MSN-u dziś przy placu Defilat jesteśmy. Wczoraj o 20 MSN otworzył się dla zwiedzających. Kolejka, kiedy biegłam tutaj wieczorem na koncert Kim Gordon, ciągnęła się po Marszałkowską, przez Marszałkowską. Dosyć długa była ta kolejka, no ale dzisiaj, jutro tutaj można przebywać, oglądać to, co muzeum ma już teraz do zaproponowania. Imponujące jest to miejsce, wyczekane, no ale też trzeba podkreślać, że jeszcze nie odsłoniło przed nami wszystkich swoich skarbów. Porozmawiamy o tych najbliższych planach na dziś, jeszcze na jutro, ale i o dalszych planach już za chwilę. Ale nie tylko na MSN-ie będziemy się dzisiaj skupiać, bo przecież to jest audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Będzie Kaja Szafrańska, krytyczka serialowa, którą Państwo z pewnością pamiętają z kanału Jakby Nie Patrzeć, ale Kaja dziś pojawi się z zapowiedzią nowego, pełnowymiarowego festiwalu serialowego Warsaw Serial Con. Kaja jest jego dyrektorką programową, a po 14 organizatorzy festiwalu Pięć Smaków, festiwal filmu azjatyckiego, i będziemy tematy azjatyckie za Martyną Matwiejuk kontynuować. Będą Marcin Krasnowolski i Łukasz Mańkowski. 18 edycja festiwalu się zbliża wielkimi krokami. Już znamy program od kilku dni, więc jest na co czekać i jest o czym rozmawiać. No i nie zapomnimy także, że wczoraj miał premierę wyczekany również film Francisa Forda Coppoli, Megalopolis, z Michałem Walkiewiczem, krytykiem filmowym. Porozmawiamy o tej drodze także, którą przeszedł Coppola do zrealizowania tego filmu. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Media społecznościowe Trójki, media społecznościowe moje do Państwa dyspozycji. Tam możemy się kontaktować. A ten utwór, którym dzisiaj zaczynamy, można podłożyć pod ścieżkę, jako ścieżkę dźwiękową wielu sytuacji, ale ja chcę nim przypomnieć finałową sekwencję znakomitego filmu After Sun. Slashed and torn. Why? pressure. Under pressure. Pressure. Na piękny początek dzisiejszego spotkania we Wszystko Wszędzie Teraz Queen i David Bowie Under Pressure. Mam przed oczami teraz tę sekwencję taneczną z filmu After Sun, Charlotte Wells, Paula Mescala w roli głównej w tej roli, no i młodziutką, wspaniałą aktorkę Frankie Corio, ale przypominam również, że Paul Mescal wkrótce pojawi się w roli głównej u Ridleya Scotta w filmie Gladiator 2 i ta premiera to już jest listopadowa premiera, ale my teraz, tu i teraz jesteśmy. Józefina Bartyzel, kierowniczka działu komunikacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak te emocje się kształtują w te dni, kiedy rzeczywiście po tylu latach oczekiwania, po tylu emocjach, o różnych dyskusjach otworzyliście wczoraj dla zwiedzających, dla warszawiaków i nie tylko oczywiście, Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Oj, muszę powiedzieć, że to jest pytanie, na które nie ma jednej prostej odpowiedzi, jak tak to domyślałam. Z emocjami bywa. Ale bardzo za nie dziękuję, bo to jest rzeczywiście taki moment dla mnie już osobiście i dla zespołu, w którym pracuję. No, absolutnie szczególny. Ja jestem z muzeum związana od kilku lat i od pierwszego dnia mojej pracy ten moment otwierania muzeum był istotny. Myśmy tak pracowali w takim trybie podwójnym na bieżące wystawy w Muzeum nad Wisłą, na to otwarcie budynku i ono się właśnie wydarza teraz. I to, co mnie ogromnie cieszy, czyli ta radość, która się pojawia, wiąże się z tym, że to jest proces. My otworzyliśmy muzeum wczoraj, ale my będziemy je otwierać jeszcze wiele razy, bo mamy wiele do pokazania. Nasz program otwarcia teraz trwa do 10 listopada i jak się policzy dobrze wydarzenia, to ich jest łącznie 180, bo wiele się powtarza. Więc jest ogromna radość, jakiś taki rodzaj spokoju z tym związanego, na czymśmy się przygotowywali tyle lat. My wiemy, co my tutaj chcemy Państwu pokazać, na co Państwa chcemy zaprosić, więc to jest super przyjemne. Ogromny rodzaj też wdzięczności do siebie nawzajem, do publiczności, która przyszła tak licznie wczoraj, do osób, które pisały, wysyłały SMS-y. No to jest ogromnie miłe. Ogromna duma. Naprawdę taka duma też z nas jako ze społeczeństwa, że ten wielki wysiłek, naprawdę trwający dekadę, że on nas zaprowadził tutaj, że w centrum miasta, w centrum stolicy nie mamy biurowca czy galerii handlowej kolejnej, tylko mamy muzeum, gdzie się można zatrzymać, spojrzeć na miasto, iść do kina, napić się kawy. Myślę, że to jest taka decyzja, która naprawdę jakoś mnie ogromnie wzrusza, więc wzruszenie jest kolejną z tych emocji. Tak, ja zaczęłam od emocji, bo wydaje mi się, że warto podkreślać i podkreślała to też wczoraj w swojej audycji Terra Cultura Agnieszka Olszańska w rozmowie z kolejnymi gościniami i gośćmi, że z jednej strony oczywiście program, plany, wystawy, wydarzenia, performansy, a z drugiej strony za tym wszystkim stoją ludzie, dla których to jest już bardzo długa podróż często i warto o tym przypominać. Cię warto o tym rozmawiać, że to jest też miejsce spotkania przez duże S, więc myślę, że bardzo Ci dziękuję za tę odpowiedź od serca, a chciałabym zaznaczyć, że i na pierwszym poziomie, i na drugim poziomie ta przestrzeń wystawiennicza jest na okręgu zbudowana, tak. I po dwóch stronach są pokoje miejskie, to się tak nazywa, do odpoczynku. Tak. Żeby usiąść i się zastanowić nad tym, co się przed momentem zobaczyło. To prawda. My je nazywamy pokojami z widokiem z angielskiego. One mają taką angielską nazwę City Rooms. Książkowo-filmowe, tak, skojarzenia się od razu budzą. One są rzeczywiście, one w ogóle wyzierają na różne strony świata i to jest wspaniałe. I tak jak wspomniałaś, one są na pierwszym i drugim piętrze galeryjnym, czyli one dają taką możliwość, której wcześniej ja na przykład nie miałam, żeby spojrzeć na centrum Warszawy z innej perspektywy, bo będąc znacznie wyżej. I co jest ciekawe, ta zmiana perspektywy pozwala zobaczyć zupełnie nowe rzeczy. Gdzie mieszkają osoby w Śródmieściu, jak wygląda życie ulicy z góry, jak wygląda niesamowicie Park Świętokrzyski, jak się na niego patrzy z góry, ile jest tej takiej pojawiającej się tu na naszej okolicy zieleni, jak niesamowicie wygląda Hotel Polonia, kiedy się go widzi tak naprawdę na wprost. Wielką zaletą tych pokoi jest to, że one są wyłożone drewnem, takie wyciszające, mają duże okna, mają miejsce, żeby usiąść przy tych oknach. I ich ideą jest to rzeczywiście, że przechodząc z galerii do galerii, czyli trochę ze świata do świata, z filmu w film, można mieć taki moment, żeby pobyć ze sobą, ponosić się z tym, pomyśleć, pooddychać, ale jednocześnie ja sobie wyobrażam, że one mogą same w sobie być przyczyną wizyty w MSN-ie. I to jest dla nas bardzo okej. To znaczy, my chcielibyśmy też umożliwić wszystkim osobom spojrzenie na miasto z nowej perspektywy. My jesteśmy miejską instytucją. Wszystkie osoby, które płacą podatki w Warszawie, przyłożyły się do tego, że tu jest to muzeum. Chciałabym, żeby wszystkie mogły zobaczyć tę Warszawę wieczorem z tym niesamowitym widokiem świateł. Mamy też piękne okna, które wychodzą na Pałac Kultury. I Pałac Kultury, on oczywiście gromadzi w sobie ogromne ilości emocji i marzeń i wzruszeń albo też złości w nas, a jednocześnie jeżeli Państwo spojrzą na niego przez pryzmat liści, które rosną za naszymi oknami, albo tak, że będą Państwo naprawdę na już wysokim piętrze, to ta perspektywa jest ogromnie jakaś taka intymna, powiedziałabym. I to jest naprawdę ogromnie przyjemne. Więc nie tylko na wystawy, nie tylko do kina, ale również na herbatę, kawę, oglądanie miasta, na kilka spokojnych minut w audytorium, które jest otwarte, można usiąść, poczytać książkę, można nic nie robić. No, mam nadzieję, że to muzeum będzie jakby naprawdę było takim muzeum wspólnym. Ono jest naszym miejscem, my się chcemy nim dzielić, parter jest i będzie niebiletowany, tutaj też są wystawy, tu się dużo dzieje, to wszystko jest dla nas i no, to jest takie ogromnie wzmacniające doświadczenie, muszę powiedzieć. Jeśli Państwo są w pobliżu albo w zasięgu krótkiej podróży, to dzisiaj, jutro zapraszamy oczywiście. Jest tutaj, jak Państwo słyszą, trochę pewnie już szum, bo sporo osób już o 12, kiedy otworzyło się muzeum dzisiaj, przybyło tutaj. A jak kiedy mówiłaś o Pałacu Kultury, to pomyślałam sobie, że właściwie ta perspektywa na Warszawę tu się tak piętrowo układa, bo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej można też różne perspektywy dojrzeć, a taras widokowy w Pałacu Kultury jeszcze inną perspektywę nam oferuje, więc to się pięknie wpisuje w ogóle w ten sposób patrzenia na miasto. Powiedziałaś o kinie. Nie mogę nie skorzystać z okazji i nie zapytać Cię o to, co się będzie działo w kinie MSN-u. Noc filmowa za nami, bo tak. O północy rozpoczęły się pokazy, 3 filmy. Zakończyło się to wszystko o 6:00, więc tak. Opowiedz trochę, jakie są plany, opowiedz trochę o kuratorce kina MSN-u. To jest taka przestrzeń, to kino dla nas niezwykle interesująca. Jej programem zawiaduje Aleksandra Jeglińska. I to jest, myślę, że to jest też ciekawe doświadczenie dla naszych widzów i widzek. To znaczy, muzeum jest pięknym, białym, modernistycznym budynkiem, położonym na osi północ-południe, więc bardzo ciekawie pracuje w nim światło w trakcie dnia. I zobaczą tu Państwo dużo jasnych, rozświetlonych przestrzeni, a z kolei kino jest niezwykłą, aksamitną, taką intymną szkatułką. Kino jest wieżą właściwie. Kino jest wieżą na początku, ale kiedy się zejdzie do tej króliczej norki, to tam można zaszyć się w takiej przestrzeni, która oferuje taką migotliwą czerń. Jest ono inspirowane, jeżeli chodzi o wnętrze, teatrami i kinami z lat 20. z Ameryki i z Europy. Więc jest też taką ciekawą, powiedziałabym, przestrzenią do oglądania. No i teraz to w ogóle, że kino jest, może się wydawać nieoczywiste. Ale no, my jesteśmy specjalistkami w byciu nieoczywistym miejscem i mamy potężne zbiory filmowe, które się nazywają Filmoteka. I zresztą można je na naszej stronie artmuzeum.pl zobaczyć. W tych zbiorach jest naprawdę wiele perełek. To są zarówno archiwa osób prywatnych, które w ramach Polskiego Archiwum Filmu Domowego z Maciejem Drgasem, reżyserem, nasza koleżanka, kuratorka Katarzyna Karwańska opracowuje, digitalizuje i w taki sposób badawczy też opisuje, więc to z jednej strony są dokumenty tego, co my jako społeczeństwo uważaliśmy, że jest warte, żeby na to spojrzeć i żeby to zarchiwizować, żeby to uwiecznić. Więc to, gdzie kierowaliśmy sami oko kamery, ale z drugiej strony mamy mnóstwo fantastycznych prac filmowych. Mamy pracę niezwykłej artystki Agnieszki Żebrowskiej, mamy prace, które tworzą artyści i artystki, mamy również prace o nich, albo też materiały o różnych pracach, czyli takie materiały, które mają pewien walor poznawczy, taki edukacyjny. Niegdyś stworzyliśmy bardzo przez nas lubiany i też przez naszą publiczność przede wszystkim taki cykl Którędy po sztukę, gdzie w każdym odcinku jakaś osoba opowiadała o jednej konkretnej pracy. Ze sztuką współczesną i nowoczesną jest często tak, że ona nie jest samoobjaśniająca, czyli patrzymy na obiekt i on w pierwszym momencie nie musi do nas mówić tej historii, która w nim jest. I teraz opowiedzenie tej historii, szczególnie na ekranie kinowym, z możliwością wizualną, no to jest niezwykła rzecz, więc chcemy przede wszystkim, żeby to kino pracowało z naszym programem, czyli Ola Jeglińska szuka takich filmów, które będą jakoś komentowały wystawy, które będą oddzielnymi pracami, które będą w takiej korespondencji z tym, co można zobaczyć w galerii, ale jednocześnie oczywiście jest tyle wspaniałych filmów, które można pokazać. Czy to są filmy dokumentalne, czy fabularne. Ten cykl, który otworzył, pierwsza odsłona, ta nasza noc filmowa inauguracja, ona się nazywała Do zobaczenia w kinie i to jest taki rodzaj retrospektywy, którą Ola będzie kontynuować, która mówi o tym, jak w ogóle jest z historią kina i z naszym chodzeniem do kina. Czyli jak my w różnych krajach, w różnych momentach historycznych byliśmy z kinem jako ze sztuką, ale też z filmem w ogóle związani. To są opowieści o kinach, które były ikoniczne, ale już ich nie ma. I o tych społecznościach, które wokół nich były. To są opowieści o niezwykłych kolekcjach kaset i o tym, jak wokół tej zarejestrowanej na wideo sztuki filmowej tworzą się, tak podobnie jak wśród osób, które słuchają muzyki na winylach i sama należę do tego grona. No, to jest niezwykły rodzaj kultury, która uruchamia pewnego rodzaju myślenie, działanie, ale też pozwala jakby pracować inaczej z obiektem. Inaczej się ogląda film, który po prostu trzeba zobaczyć od początku do końca, a inaczej, kiedy możemy zawsze wcisnąć pauzę i iść po herbatę do kuchni. Więc no, mamy wielką nadzieję, że to kino będzie z jednej strony proponowało program, który będzie komentował, będzie w relacji, będzie częścią naszych wystaw, ale z drugiej strony oczywiście ona wybiera takie filmy, które będą też wybrane po prostu z bieżącego repertuaru. My jesteśmy w centrum Warszawy, mamy bardzo zacne sąsiedztwo kinowe. Wiemy, jak niezwykle piękną robotę to sąsiedztwo wykonuje i chcemy po prostu uzupełnić ten kawałek filmowej Warszawy akurat tutaj w centrum. Słuchając cię, czuję, jak mój apetyt na kino w MSN-ie rośnie. Wspaniale. Więc zmierzając już też do finału naszego spotkania, bo wiem, że wydarcie ci tego kwadransa to też jest z mojej strony takie wygórowane oczekiwanie, ale chciałam cię zapytać o te najbliższe plany i o te najbliższe daty. Co jeszcze dzisiaj, jutro, no ale kiedy kolejne kroki, tak, jeśli chodzi o MSN? Zacznę od tego, że dla mnie ten kwadrans na antenie Trójki to jest zaszczyt. Ja się na Trójce wychowałam, więc ja bym mogła i tutaj cztery kwadranse. Ale opowiadając o planach. Dziś jeszcze do wieczora pokazujemy zarówno sztukę performatywną, dwa wspaniałe performansy. Jeden, który ma tytuł When I State, I am an Anarchist. I drugi, który ma tytuł Please Don't Be. I to są zagraniczne prace, które przyjechały do nas, których jeszcze nie można było oglądać w Polsce, mówiące o pracy ze swoją tożsamością w kontekście sytuacji politycznej, ale też związaną z taką przemianą wewnętrzną. Jeden z nich jest z przepiękną linią melodyczną graną na gitarze. To niezwykle brzmi w tych obszernych salach muzealnych. No, muzyczność będzie nam tłumaczyć i muzyka będzie nam towarzyszyć do samego wieczora. Wieczorem o 21.30 koncert niezwykłego duetu 700 Bliss. No i wiemy, że zdobycie wejściówek na ten koncert było trudne, ale potem jest after party, na które nie trzeba mieć wejściówek i wszyscy i wszystkie mogą tańczyć. Jutro zaczynamy od śniadania. Zapraszamy serdecznie do otoczenia muzeum, do naszego forum, które jest przylegające. Będziemy tam się wspólnie spotykać, jeść. Będzie dużo wydarzeń edukacyjnych dla rodzin z dziećmi. Będzie też spotkanie związane z architekturą, opowiadające o budynku. No i wieczorem znowu kończymy akcentem muzycznym. Bardzo się cieszymy na koncert Hani Rani, który również w muzeum, a w kolejnych dniach, również w poniedziałek będziemy czynni. Mnóstwo wydarzeń. W niedzielę zacznie się też niezwykły program performatywny Polski, czyli będzie takie wydarzenie, które się nazywa Muzeum Ciał, gdzie wszystkie osoby zaproszone przez kuratorkę Magdalenę Komornicką będą wspólnie wykonywać działanie wokół naszej takiej niezwykłej klatki schodowej. I potem będzie można w ciągu kolejnych dni, aż do 10 listopada, performerki i performerów w swoich indywidualnych lub grupowych mniejszych performansach oglądać, ale to wydarzenie niedzielne, które będzie taką inauguracją, tak jak się ciekawie jest tak, że w muzyce często się kończy utwór w muzyce klasycznej takim rozwiązaniem jak tutti. Wszystkie instrumenty grają. No my rozpoczynamy takim tutti, a potem rozkładamy się na partie solowe. No i tak do 10 listopada, a potem oczywiście będziemy mieli dalsze przyjemności. Mamy wystawę na parterze Muzeum Warszawy w budowie. Otworzymy pod koniec listopada kolejną wystawę. To będzie wystawa towarzysząca aukcji Refugees Welcome, którą od lat robimy z Fundacją Ocalenie. Potem otworzymy jeszcze jedną wystawę na parterze. Mamy dużo teraz galerii, to możemy sobie otwierać. Kolejne kroki, które będą prowadziły do kolejnych wydarzeń. I tutaj musimy postawić kropkę. Ja zapowiadam z przyjemnością z kolei, że Trójka na pewno będzie MSN-owi w tych wszystkich wydarzeniach towarzyszyć, więc już się zapowiadamy z wizytą, z kolejnymi wizytami. Józefina Bartyzel, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zapowiadałaś wydarzenia muzyczne także dzisiaj, jutro wieczorem. To ja wrócę teraz muzycznie do tego, co się wydarzyło wczoraj. Kim Gordon zagrała w MSN-ie w Warszawie. Milk thistle, calcium, high-rise bootcut, Advil, black jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner, eyeliner, demo flask, money for the cleaners, pills, sneakers, boots, black dress, white tee, turtleneck, iBook, power cord, medications, button down laptop, hand cream, body lotion, Bella Freud, YSL, Eckhouse, Lotta, eyelash curler, vibrator, teaser, bye-bye, bye-bye. We'll be right back. Bye Bye. Tym utworem rozpoczyna się najnowsza płyta Kim Gordon, która wczoraj wystąpiła z koncertem podczas swojej europejskiej trasy koncertowej także w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. My teraz zmieniamy temat, choć wciąż jesteśmy oczywiście w MSN-ie. Słyszą Państwo ten harmider. To właśnie zwiedzający muzeum nadciągają i myślę, że będzie ich coraz więcej. Dzisiaj, jutro, w poniedziałek mogą Państwo tu na Plac Defilad przybyć i zobaczyć, co już teraz muzeum ma do zaproponowania, ale my teraz będziemy zapowiadać festiwal. I to festiwal, na który ja bardzo czekałam. Festiwal, na który będzie można zobaczyć na dużym ekranie to, co mają nam do zaprezentowania, do zaproponowania twórcy serialowi. Zaraz porozmawiamy z jego dyrektorką programową. Zanim to nastąpi, to ja będę korzystała z mojej intuicji i wydaje mi się, że na takim festiwalu musi być miejsce i dla nowości, i dla tego, co było kiedyś, więc tę nostalgię na razie będziemy celebrować, a potem zobaczymy, czy moja intuicja była słuszna. Nikt się tego nie spodziewał, każdy potrzebował. Usłyszeliśmy utwór zespołu Klanat, który rozpoczynał każdy odcinek serialu o Robin Hoodzie, a z moją gościnią Kają Szafrańską ustaliłyśmy przed momentem, że pamiętamy z tego serialu Pięknych Ludzi w Lesie Sherwood i to by było na tyle. I to by było tyle, właśnie. Kaja Szafrańska, dzień dobry. Dzień dobry. Jakby nie patrzeć, zazwyczaj tak cię przedstawiam, krytyczka serialowa, ale dziś bardzo się cieszę, że wreszcie mogę cię przedstawić też tą nową rolą. Dyrektorka programowa Warsaw Serial.com? BNP Paribas Warsaw Serial.com, to jest pełna nasza nazwa i tak też się bardzo cieszę, że możesz mnie w ten sposób przedstawić, ponieważ ja też bardzo, bardzo długo nie mogłam się tą radością nie podzielić się ze przyznawać. Światem. Po pierwsze przyznawać, ale tutaj nie o mnie chodzi. Przede wszystkim nie mogłam powiedzieć, nad czym pracujemy, a to jest fantastyczna rzecz. 4-8 grudnia to są te daty. Warszawska Kinoteka, choć oczywiście zapraszamy widzów, widzki z całej Polski, bo wydaje mi się, że przyjemność zobaczenia produkcji serialowych, które są robione z najwyższą dbałością i artystyczną, i rzemieślniczą, że tak powiem, na dużym ekranie, to jest coś, co nie często się zdarza. To są zazwyczaj osobne sekcje, bardzo nieliczne i niewielkie na różne różnych festiwalach, jeżeli znajdzie się w ogóle czas, a tutaj będziemy się skupiać wyłącznie na serialu. Zanim cię zapytam o to, co możesz już powiedzieć o programie, to chciałabym zapytać w ogóle o ideę tego festiwalu, o to dlaczego, o to dla kogo i jak się to przygotowuje. No, w pewnym sensie już odpowiedziałaś częściowo na to pytanie. Do audycji Katarzyny Borowieckiej sama odpowiada sobie na pytanie. Musisz teraz coś wymyślić, przepraszam. Nie, ale poczekaj, to ja najwyżej powtórzę to, co ty powiedziałaś, sparafrazuję. Dobrze. Innymi słowami. No właśnie, do tej pory seriale na dużym ekranie mogła oglądać tylko nieliczna grupa osób. Najczęściej recenzenci, dziennikarze. I później zastanawialiśmy się, dlaczego ci recenzenci, dziennikarze, którzy oglądają w kinie, są tacy zachwyceni, a ci, którzy oglądają na małym ekranie, czasami mniej. No, oczywiście to jest duże uproszczenie, ale rzeczywiście doświadczenie oglądania seriali na dużym ekranie to jest zupełnie inna jakość. Bo seriale, które kręcono dla takiej tradycyjnej telewizji 20-30 lat temu, nie były tak efektowne. Tymczasem dzisiejszy serial posługuje się językiem filmowym i jest porównywalny naprawdę z kinem. To są duże budżety, to są inne zupełnie możliwości techniczne. Że już nie wspomnę o tym, że polska scena serialowa, bo o niej bym chciała troszkę porozmawiać, bardzo nam urosła, bardzo się rozwinęła, jest fantastyczna i do tej pory rzeczywiście seriale można było oglądać w sekcjach przy festiwalach filmowych. I tak sobie myślę, zresztą nie jest to mój wniosek wyłącznie, że serial zasłużył sobie na to, żeby mieć swoją własną imprezę, żebyśmy mogli się spotkać tam wszyscy, ponieważ pytasz mnie o ideę BNP Paribas Warsaw Serial Con i jest ona łącząca, ponieważ z jednej strony jest to impreza dla branży, która tworzy seriale, z drugiej strony jest to impreza dla serwisów streamingowych, a także nadawców, którzy produkują te seriale i przede wszystkim dla widzów, którzy seriale oglądają i może czasami czują się zagubieni w nadmiarze, nie do końca wiedzą po co sięgnąć, nie do końca wiedzą jak wybierać, więc my robimy to za nich. To jest stan, który nam towarzyszy. Z tygodnia na tydzień dochodzą nowe tytuły i sporo już jest platform streamingowych, na których możemy oglądać. Także te produkcje, które były pierwotnie robione dla telewizji, ale my je oglądamy na platformach streamingowych. Długą drogę w ogóle przeszedł serial w naszej świadomości i to już za naszych czasów, kiedy my mówiłyśmy i zaczynałyśmy mówić o serialach, od tego pośredniejszego gatunku ekranowego do jednak tego, w jaki sposób serial rozumiemy dzisiaj, bo jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy mówiliśmy, mówiąc o serialu, narażałyśmy się, mówię w formie żeńskiej, ponieważ ale myślę, że wszyscy, którzy pisali o serialach, czy mówili, narażali się na to, że dostaną parę takich komunikatów pocztowych albo wprost, twarzą w twarz. Po co o takich głupotach mówić? Absolutnie. Ja się serialami zajmuję od 16 lat. Troszkę z przypadku, dlatego że pamiętam, że wszyscy o filmach chcieli pisać, a ja byłam wtedy młodą adeptką dziennikarstwa i myślałam sobie, a może jakaś jednak nisza. Poza tym trafiłam na bardzo dobry czas, ponieważ to quality TV dopiero się rodziło. Ten język właśnie się zmieniał. Byli już sopranosi. Było Breaking Bad, pojawili się Mad Meni. W telewizji leciało Lost. To były niesamowite czasy, taki przełom ogromny, również w świadomości widzów, dlatego że właśnie wtedy zaczęły powstawać pierwsze fandomy serialowe i ludzie naprawdę zaczęli się wkręcać w ideę serialu jako czegoś, no już nie tylko takiego właśnie do oglądania jednym okiem procedurala, który leci o określonej godzinie, tylko jednak czegoś, co generuje dużo większe emocje. Mm-hmm. To porozmawiajmy teraz o programie. Przypomnijmy, 4-8 grudnia to są te daty, więc jeszcze trochę czasu zostało, no i pewnie jeszcze dużo tajemnic macie do odkrycia, ale już wiadomo mniej więcej, jak się sekcje festiwalowe będą układać, bo domyślam się, że też mocno pracowaliście, ty także jako dyrektorka programowa, nad tym, żeby jak największą przestrzeń zagospodarować, jeśli chodzi o to, co seriale, twórcy seriali mają nam teraz do zaproponowania. Absolutnie. Jeśli chodzi o program i konkrety, to wszystko się okaże dopiero w połowie listopada. Wtedy odkryjemy karty. Natomiast teraz już mogę zapowiedzieć, że staramy się bardzo szeroko dotrzeć, dlatego, że mamy ofertę zarówno dla tych osób, które seriale znają i kochają, jak i dla tych, którzy być może są troszkę nieśmiali. Mamy też ogromną ofertę seriali polskich, dlatego, że pierwsza edycja BNP Paribas Warsaw Serial Con to jest tak naprawdę takie święto serialu, ale też święto serialu polskiego. My się nie ograniczamy oczywiście do polskich produkcji, ale to im chcemy poświęcić najwięcej miejsca. Mamy i będzie dwie też sekcje, konkurs, prawda? I będzie też konkurs właśnie seriali polskich. Będziemy wręczać nagrody w 8 kategoriach i mam nadzieję, że to będą te właśnie polskie prestiżowe nagrody, które przyznawać będzie międzynarodowe jury, to też chcę podkreślić, ponieważ chcemy pokazać ten nasz polski serial w kontekście międzynarodowym, na ile on się broni, na ile rzeczywiście się wyróżnia. Na ile uniwersalne są historie, jednocześnie na ile ta lokalność w nich jest interesująca dla tego Dokładnie. Zagranicznego widza. Dokładnie tak. I no i cóż, mamy ogromną liczbę polskich produkcji, które się liczą, które powinny być bardziej widoczne. Chcemy, żeby one wybrzmiały, ale chcemy też pokazać, że Polska ma tradycję bardzo jakościowego serialu i tej tradycji będą poświęcone, no możesz strzelać, będą poświęcone dwie sekcje, Polonika i Warszawskie Noce. Warszawskie Noce to będą maratony, ponieważ proszę Państwa, zapraszamy na maratony, no bo jak inaczej seriale oglądać? Po jednym odcinku nie. Najlepiej w maratonach, więc te maratony będą również polskich takich kultowych produkcji, ale również zagranicznych, kultowych produkcji, więc już w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam. No i cóż mogę powiedzieć? Będą nowości, będą pokazy przedpremierowe, będą Q&A, spotkania z gwiazdami, będą różnego rodzaju wydarzenia dodatkowe. No ja uważam, że to powinna być, ta impreza właśnie powinna wyglądać tak. Ja ją sobie tak wymarzyłam. Wiadomo, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić naraz, ponieważ pierwszy raz zajmując się serialami, stanęłam przed tak trudnym zadaniem, żeby rzeczywiście wskazać tytuły, które chciałabym pokazać. Nie jest to wykonalne w jednej tylko edycji, więc bardzo liczę, że te edycje kolejne też powstaną. Ale no cóż, zaczynamy, mam nadzieję, zaczynamy naprawdę wyczerpująco, dajemy się zobaczyć, zapraszamy przede wszystkim, no i puszczamy w świat informację, że serial, a również polski serial, to jest samo dobro. Ja się bardzo cieszę z tego, że nagrody będą przyznawane i to w 8 kategoriach, tak, prawda? Bo oczywiście jest nagroda za serial w Orłach. Kolejne edycje już od kilku lat przyznają tę nagrodę, Polską Nagrodę Filmową, ale tam jest tylko za produkcję całą, prawda? A zgadza się. To są bardzo często znakomite role, znakomite zdjęcia, znakomite scenariusze, więc tutaj będzie przestrzeń do tego, żeby tych twórców, twórczynie wreszcie docenić. Absolutnie i ta nagroda zrodziła się tak naprawdę w głowach osób, które w tej branży od lat pracują i czują, że ich praca no być może nie do końca jest zobaczona w odpowiedni sposób. Ja uważam, że naprawdę ta sztuka serialowa się od filmowej nie różni już w tym momencie niczym, że to są fenomenalne produkcje, które zasługują na dostrzeżenie i właśnie odpowiednią nagrodę. Będziemy nagradzać twórców, będziemy nagradzać właśnie scenarzystów, operatorów, będziemy nagradzać nawet reżyserię obsady i muzykę, tak? A także będziemy mieć nagrodę publiczności. Także jeśli Państwo przyjdziecie do nas na festiwal, to macie swoją cegiełkę, możecie też po prostu zagłosować, wskazać i nagrodzić tych, których uważacie, że należałoby nagrodzić. To myślałam się, że żadnych tytułów z Ciebie nie wyciągnę, więc tutaj znowu muszę się na swojej intuicji opierać na razie, więc zapytam po prostu, co teraz oglądasz? Już abstrahując od festiwalu. Ale to już abstrahując tak, od festiwalu, tak, żeby tak, tutaj tak, nikogo nie korciło. Że... Zaznaczamy. To jest znaczy... w oderwaniu od festiwalu, co ogląda Kaja Szafrańska, krytyczka serialowa. No nie da się w oderwaniu od, od festiwalu, bo oglądam rzeczy, które między innymi będziemy pokazywać na festiwalu. No, oglądam na przykład najnowszy serial Alfonso Cuarona pod tytułem Disclaimer, czyli w Polsce to się nazywa Sprostowanie. Bardzo ciekawy. Z Cate Blanchett, tak, w roli głównej. Bardzo ciekawa rzecz. Przede wszystkim narracyjna tradycyjnie nietypowa. I wydaje mi się, że jeden z lepszych seriali ostatnich miesięcy. Czekam bardzo na, to akurat będzie lokalna produkcja dokumentalna na Łowców Skór. Jest to mocna rzecz. Absolutnie nie polecam każdemu, ale uważam, że ta historia wreszcie wybrzmiewa w odpowiedni sposób i w szerszym kontekście. Widziałam już pierwsze dwa odcinki przedpremierowo. Jest to dokument, który dotyka bardzo ważnej serii reportaży z początku lat 2000. I cóż jeszcze oglądam? Oglądam oczywiście Pingwina, bo Pingwin jest bardzo dobry. Jest to taka troszkę sentymentalna podróż w świat z jednej strony Batmana, z drugiej strony rodziny Soprano. Oglądam również tak, rzeczywiście Gotham łączy się z New Jersey. Absolutnie, absolutnie tak. No, nawet nie chcę tutaj już w tym momencie wskazywać konkretnych podobieństw, ale jest ich mnóstwo. Oglądam też franczyzę. Mhm. Taką bardzo kameralną, taką powiedziałabym przewrotną komedię, która... O superprodukcji. O superprodukcji, a właściwie o kulisach branży filmowo-serialowej. Gdzieś tam powiedzmy, że ja się tej branży przyglądam od lat, więc jakoś tak mi to dziwnie naturalizmem zalatuje. No to już Państwo mają kilka tytułów do zanotowania polecanych przez Kaję Szafrańską. To teraz wracamy. Odhaczamy te rekomendacje od krytyczki serialowej. Wracamy do Twojej roli dyrektorki programowej festiwalu Warsaw Serial Con. Proszę o informację. Gdzie będzie można znaleźć program i kiedy mniej więcej się spodziewać tego ogłoszenia? Jeśli chodzi o ogłoszenie programu, to proszę się spodziewać połowy listopada. Na stronie internetowej warsawserial.com.pl znajdą się tam wszystkie informacje. My będziemy też, myślę, szeroko w mediach informować na temat wszystkich informacji, takich wiadomości na bieżąco. Jestem przekonana, że w Trójce o tej porze też wrócimy do tej rozmowy, kiedy już będzie wiadomo konkretnie, co będziecie pokazywać. Tak, Nie damy o sobie zapomnieć absolutnie, ale już w tym momencie proszę sobie zapisać 4-8 grudnia, Warszawa, Kinoteka. Cała Kinoteka jest nasza i przez tych 5 dni po prostu jesteśmy zanurzeni w serialowym świecie. Kaja Szafrańska, bardzo Ci dziękuję za spotkanie dzisiaj. Bardzo dziękuję. A ta piosenka, którą dzisiaj zakończymy, pierwszą godzinę Wszystko Wszędzie Teraz, przypomina o powrocie serialu TheOffice.pl z czwartym sezonem. Już 3 odcinki są dostępne. Ten artysta pojawił się w tym serialu w jednym z poprzednich sezonów. Zapraszamy na premierę szklanych butelek. Nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. Liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod. Ja pójdę gdzie pójdzie.